Καλησπέρα σε όλους. Νίκος Μπογιόπουλος και Παύλος Παπαδημητρίου. Είναι η μουσική μας καλησπέρα. Το καλωσόρισμα. Μουσική Γιώργος Νταλάρας. Στίχη Πάνος Κατσιμίχας. Ερμηνεύουν live Γιώργος Νταλάρας, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Χρόνια σας πολλά αγαπητέ φίλε. Μα τίποτα δεν είδα. Σαν γνωστές πόλεις κοιμάμαι και ξυπνάω. Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω τρεις φορές. Γεμίζω το κι απόψε στο ταξίδι μας. Καλόν αέρας τα όνειρά σας. Καλώς ορίσατε ξανά με την αγάπη σας και τα αναμένα φώτα της καρδιάς σας. Παράξενο παιχνίδι να θέλεις να εξηγήσεις την καρδιά σου. Γεμίζω το ποτήρι μου και πίνω τρεις φορές. Γεμίζω το ορίσατε κι απόψε στο ταξίδι μας. Καλόν αέρα στα όνειρά σας. Καλώς ορίσατε ξανά με την αγάπη σας και τα αναμένα φώτα της καρδιάς σας. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Είμαστε εδώ στον Real FM στο 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος. Όχι. Νίκος Μπογιόπουλος, Παύλος Παπαδημητρίου. Η εκπομπή είναι δική σου. Παρακαλώ πολύ. Είχαμε προγραμματίσει η σημερινή εκπομπή να είναι γιορτινή και θα είναι. Να είναι χριστουγεννιάτικη, να είναι χαρούμενη. Θα προσπαθήσουμε να είναι έξω από την επικαιρότητα, η οποία όμως δεν μας αφήνει. Δυστυχώς. Έχουμε το τροχαίο δυστύχημα με τον ένα νεκρό και τους τρεις βαριά τραυματίες στο Βουκουρέστι. Έχουμε επίσης αυτό το νέο περιστατικό φασιστικής, ρατσιστικής, ένοπλης, δολοφονικής βίας στο Παρίσι, με τρεις νεκρούς Κούρδους από έναν φασίστα. Θα γεννηθεί ο Χριστός βέβαια και ελπίζουμε να υπάρξει και κοινωνική και προσωπική αναγέννηση. Αυτό το σημερινό ειδικά στο Παρίσι συγκλονιστικό, δηλαδή ρε παιδί μου, βλέπεις δεν θα σταματήσει, δεν θα σταματήσει. Αυτό είναι το χειρότερο, δηλαδή όπου και να κοιτάξεις δεν βλέπεις μια ελπίδα να ανατέλει, παρότι όπως λες και εσύ σε 24 ώρα από τώρα θα γεννηθεί ο Χριστός, που είναι η ελπίδα, είναι η ειρήνη, είναι η αγάπη. Και βεβαίως υπάρχει ένα καταπληκτικό σκίτσο του εξαιρετικού Πάνου Ζάχαρη. Είναι η Φάτνη με το βρέφος, η Ευλαβής, τα πρόβατα και το γλυκό μωρό απευθύνεται στους ανθρώπους που είναι εκεί και λέει σας ευχαριστώ πολύ που θεωρείτε ότι είμαι Μεσσίας, αλλά να έχετε υπόψη σας, όσο θα είσαστε πρόβατα, θαύματα δεν πρόκειται να γίνουν. Να σεριανίσω μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτό παιδεύτηκα γιατί ήρθα με ένα κάρμα. Το παραπέρα από τη ζωή να μάθω να αγαπώ. Λίνα Νικολακοπούλου, η στίχη, Θάνος Μικρούτσικος. Ερμηνεύουν Δήμητρα Γαλανή και ο Μέγας Δημήτρης Μητροπάνος. Δίνε μου κόσμε, δίνε μου το πιο θλιμμένο όπα. Να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πά, να γίνει αγάπη, προσευχή και στάχτη το κακό. Ατομική μου ενέργεια και ανάσα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στη μύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Ατομική μου ενέργεια, για να σα μου στα χείλη. Την πρώτη ουσία, την αρχή, σηκώστε με να δω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ύλη. Και τούτη ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 9 με τραγούδια, με μουσική. Δεχόμαστε παραγγελίες, αφιερώσεις, όσο είναι δυνατόν να ανταποκριθούμε, γιατί ήδη στον υπολογιστή οι θαυμαστές του κυρίου Παύλου Παπαδημητρίου ευχαριστώ. Έχουν ξεσαλώσει, πρέπει να σας πω. Ευχαριστώ τον Σάβα και τον Μιχάλη, διότι κατάλαβαν ότι η πολύ καλή αρχή αυτή που έγινε στην εκπομπή ήταν Αυτό τώρα που λέει ο φίλος ο Χαράλαμπος ο Δέδες είναι μια διαφορετική ιστορία. Καλησπέρα και στο φίλο τον Κωνσταντίνο τον Μιλωνά και στο φίλο τον Αποστόλη τον Μενεγάκη, τον Γιώργο τον Παναγάκη από το Ρότερνταμ. Τι καιρό έχετε εκεί, αδερφέ, πες μας τα νέα σου. Τι γίνεται. Νταλικέρης είναι ο άνθρωπος. Γεια σου Δημήτρη Κορκίνη. Καλά τιμόνια, Γιώργο, καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, καλούς δρόμους, φίλε μου. Λοιπόν, η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι στην Αλεξανδρούπολη. Έχουμε τη σύλληψη ενός πρώην αρχιμανδρίτη. Τι? Διότι ανήρτησε γυμνές φωτογραφίες πρώην συντρόφου του. Το έχω πει εγώ, Θεός δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα ένας Θεός υπάρχει. Γυναίκα ήταν σύντροφος ή άντρας? Ο Θεός της κωμωδίας υπάρχει. Ναι. Ποιος θα με γλιτώσει? Νοτιά σπισάει στα χείλη σου και τα έχω πελαγώσει. Φιλί στην πλώρη την ψυχή μου, την πλώρη πήρες και φυγές και χάσα τη ζωή Υπέροχος Καζαντζίδης και δεύτερη φωνή η Μαρινέλα, η οποία όπως είχε πει κάποτε σε μια συνέντευξή της στο Θανάση Λαλά, του λέει: Ακούστε κύριε Λαλά, τι λέγανε περί φωνητικών δυνατοτήτων κτλ. Ακούστε, του λέει κύριε Λαλά, οι δεύτερες φωνές στολίζουν τα τραγούδια. Οι πρώτες εντάξει, οκ, okay, είναι αρχηγικές, κυριαρχούν κτλ. Αλλά οι δεύτερες φωνές στολίζουν τα τραγούδια. Να καλησπερίσω τη φίλη την Ευαγγελία από τους Φούρνους. Της Ικαρίας. Παιδιά, να μας στέλνετε και, και τον καιρό. Από εκεί που είστε, τον καιρό θέλουμε να έχουμε να συγκρίνουμε. Εδώ είναι άνοιξη, όχι άνοιξη, είναι φθινόπωρο. Θες να σου λένε και τι ώρα είναι εκεί, να συγκρίνεις? Όχι, όχι, γιατί στους Φούρνους είναι ίδια ώρα. Είναι... Εσύ γιατί γελάς, κυρία Μαρία, με αυτά που λέει ο συνάδελφος? Ναι, εντάξει, είναι λίγο περίεργη κατάσταση. Καλησπέρα στον κύριο Μιλωνά, καλησπέρα στο Γιώργο, καλησπέρα στον Αντώνη, να είστε όλοι καλά. Πήγες για το καλάθι Καπαμά? Πήγες σε σούπερ μάρκετ? Δεν πήγα, γιατί εγώ το παιδί θα το έχω πιο συστηματικά τις μέρες της πρωτοχρονιάς, οπότε τότε θα υπάγω στο σούπερ μάρκετ. Να πας εκεί. Προς το παρόν προγραμματίζω διάφορα φαγητά σε συγγενικά. Καπαμά γενικότερα. Πάμε μαράκι, βάλτο. Thank you. βρω σε ψυχή ψαριού κορμί γατήσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ. Πότε άστρα, πότε άκρη της αφήσου. Κάτι κυνηγώ σαν τον ναυαγό. Τα χρόνια μου σε εντόνια μου τσιγάρα να τα σβήσω. Βρήκαν καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επίγειο. Καταφύγιο κι ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επίγειο. Και αυτός χαμογελάει. Ποίηση Νίκος Καβαδίας. Μουσική Λάμπρος Καρελάς. Ερμηνεύουν Διονύσης Τσαχνής, Λάμπρος Καρελάς. Γνωρίζω κάποιον κύριο που ηλίθιο το νομίζουν, γιατί παράξενα μιλεί και να μόνο φοράει, γιατί συχνάζει μάσεμνες και θλιβέρες γυναίκες, και γιατί πάντα ό,τι του πεις αυτός χαμογελάει. Στέκει ώρες αμίλητος και σαν αφηρημένος, και που όταν τι έχει τον ρωτούν οι φίλοι μ' απορία. Αυτός κοιτάζοντας αλλού αρχίζει μ' αδηγέται, ή μια αισχρή ή μια πολύ παράξενη ιστορία. Δεν είναι τέρα ιστερική κι όλο πεθαίνει, ένα τρελό που ζητάει για να βρει το όνειρό του, για κάποιο καιρό που αγαπάει αναστροφή αγάπη, για μια γκριμάτσα τραγική κάποιου χλωμού πιερότου. Ξέρω ένα νέο που οι φίλοι του ηλίθιο τον νομίζουν, γιατί για πράγματα πολύ περίεργα μιλάει. Κι όσες φορές πασχίζουνε να τον συμβουλέψουν, κοιτάει με περιφρόνηση και θλιβερά γελάει. Για μια νετέρα ιστερική που ζει κι όλο πεθαίνει, για έναν τρελό όπου ζητάει για να βρει το όνειρό του, για κάποιον γέρο που αγαπάει μ' ανάστροφη αγάπη, για μια κρυμάτσα τραγική κάποιου χρωμού πιερότου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Προπαραμονή Χριστουγέννων σε μια εκπομπή προσαρμοσμένη στο πνεύμα των ημερών. Γι' αυτό σας έχω φέρει και τον μάγο με τα δώρα, τον κύριο Παύλο Παπαδημητρίου. Και να συγχαρώ από την καρδιά μου τον Λάμπρο τον Καρελά για το τραγούδι αυτό και να σας πω με χαρά ότι ανήμερα την πρωτοχρονιά 6 με 9 θα είναι ο Λάμπρος εδώ και θα παίξουμε μπράβο, live. Μπράβο. Λάμπρος Καρελάς εδώ στο Real FM την πρωτοχρονιά 6 με 9. Πολλούς πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο, στη Σοφία, στο Λευτέρη, στο Νικόλα, στο φίλο το Γιάννη στην Καβάλα, στον Ηλία που μας ακούει από το Κοροπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Τι ακούμε, πάμε, φαντάσματα, φαντάσματα. Αφιερωμένο στον συνάδελφο τον Κώστα τον Κότζο. Κώστα μου, να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Γεια σου Κωστάρα. Όλη νύχτα κι ούτε δυο γραμμές δεν έγραψα. Πήρα το χαρτί και στη φωτιά το πέταξα. Όπως κοιτούσα τη φλόγα σε θυμήθηκα, πήγα κι εγώ μες στη φωτιά και ρίχτηκα. Πέρασα πολλά μικρό μου μα δεν λύγησα. Έφτασα στον κάτω κόσμο κι όμως γύρισα. Όμως μακριά σου σωθήκανε τα θαύματα, είναι κλειστά πια πίσω τα περάσματα. Όσο κι αν πάθεις, δεν θα το μάθεις, να μη χτυπάς καρδιά μου σαν τρελή. Κι απ' τα φαντάσματα κάθε σου αγάπης, να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή. Να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή. Να ζήσω βαθιά στην έρημο. Χτίζω γύρω απ' την καρδιά μου τείχο πέτρινο. Μα τον καημό σου πάλι μέσα μου έκλεισα. Νόμιζα ο δόλιος πως τα μάγια σου έλυσα. Όσο κι αν πάθεις δεν θα το μάθεις, να μην χτυπάς καρδιά μου σαν τρελή. Κι απ' τα φαντάσματα κάθε σου αγάπης, να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή. Όσο κι αν πάθεις δεν θα το μάθεις, να μην χτυπάς καρδιά μου σαν τρελή. Κι απ' τα φαντάσματα κάθε σου αγάπης, να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή. Να τυραννιέσαι πάντα απ' την αρχή. Μεγάλε Νταλάρα, παμέγιστε Κολοσσέ, να είσαι γερός πάντα. Τα φιλιά μου στο Αλιβέρι με 8 βαθμούς Κελσίου, στον πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικό δεξιοτέχνη του μπουζουκιού, το Σπύρο τον Πατρά, που θα παίξει και απόψε και αύριο στον Κάραβο, στο μαγαζί με πολύ ωραίο όνομα Κοτήλι και Τραγήματα. Καλή, πώς είναι το όνομα? Κοτήλι και Τραγήματα. Κοτήλι, όχι Καϊλή. Όχι, όχι. Δεν είπα Καϊλή, εσύ άκουσες Καϊλή. Είπα εγώ κύριε Ψάλτη Καϊλή. Σας παρακαλώ. Σπύρο μου, να είσαι καιρός, θα τα πούμε από κοντά. Εσένα ο παππούς σου ζει? Όχι. Το σκότωσαν οι κομμουνιστές? Όχι. Ναι, λοιπόν. Ο καιρός στους φούρνους είναι τέτοιος που μας επιτρέπει να είμαστε σε καίκι, να ψαρεύουμε καλαμάρια και να σας ακούμε. Όχι, ρε φίλε Ευαγγελία. Είναι μέσα στη θάλασσα. Ναι, υγεία και καλές γιορτές σε όλους. Απίθανο. Απίθανο. Έχει φωτιά στη στράτα μου, φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Η ζωή εδώ τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή, η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Κύμα πικρό στην πλώρη μου τα πανιά σκισμένα, ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας και ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου. Σβήνει το καντήλι μου. Κι ψυχή, κι ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Παράβαση από τους Σαχαρνείς του Διονύση Σαββόπουλου. Σπύρα, σπύρα. Γιορτινό αγώνισμα, παίζατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Πληρώνει τον καιρό. Όποιος τους θέλει αντάμα πληρώνει ακριβά. Πρόστιμο μια ζωή στη Λεσίδρα και στα εφετεία. Είναι μια κοροϊδία σειρά του δικαστή. Είστε σε νόμιμη επισύνδεση με τον Real FM 97 και 8. Καλό. Καλησπέρα στο Γιώργο στο Βέλγιο, να σε καλά φίλε. Πολλά φιλιά και την αγάπη μου στον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Αγγέλου, τον σύντροφό μου. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο, τον Βασίλη το Γραμμέλη, των εκδόσεων Καψιμή. Βασίλη μου, να είσαι γερός και δυνατός. Βασίλη, πώς τον ανέχεσαι και είσαι εκδότης του ακόμα? Έλα, παιδί μου, εγώ να σου γράψω τα βιβλία να δεις τον πραγματικό λόγο της δεξιάς. Καλησπέρα στο Χρήστο και στα άλλα παιδιά εκεί στην 112 Πτέρυγα Μάχης στην Ελευσίνα. Ειρήνη, παιδιά, ειρήνη. Λοιπόν, επίσης καλησπέρα στον Αργύρη και το φίλο του, το Διονύση, που μας ακούνε στο μαγαζί. Καλησπέρα στον αγαπημένο μου φίλο ΑΕΚΤΖΙ Κωνσταντίνο Πλέτσα. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά του Ασεπίτες του 2008 μέσα από το μήνυμα της Καλλιόπης, οι οποίοι συνεχίζουν να διεκδικούν και να φωνάζουν για τα αυτονόητα. Στις 28 του μήνα, Τετάρτη, καλούμε τους συναδέλφους μας έξω από το Υπουργείο Παιδείας να απαιτήσουμε από την Υπουργό να μας δεχτεί σε διάλογο. Αμήν, και να το λύσει επιτέλους η κυρία Κεραμέως αυτό. Καλές γιορτές, Νίκο και Παύλο. Να είστε καλά, παιδιά, και καλούς αγώνες να έχετε μέχρι να δικαιωθείτε. Μια στάση εδώ, πριν από λίγες μέρες, κατατέθηκε πρόταση νόμου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για τους ασεπίτες του 2008, για αυτή την άθλια ιστορία. Άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν τις εξετάσεις και 15 χρόνια μετά, δεν υπάρχει θέση για αυτούς τους ανθρώπους στα οργανογράμματα τα ελλειπή των 30.000 και 10.000 και 20.000 κενών στην παιδεία. Πρόκειται περί αθλειότητας. Προσυπογράφω, ναι, είναι, πρέπει να λυθεί, είναι, πέρα να τελειώνει. Η πρόταση νόμου που κατέθεσε το ΚΚΕ απορρίφθηκε. Τι έλεγε προηγουμένως, είπαμε, το σκίτσο του Πάνου, του Ζάχαρη. Ναι, μπράβο, ναι, ναι, ναι. Ωραία οι μεσίες, αλλά δεν υπάρχει κανένα θαύμα όσο υπάρχουν πρόβατα. Να βγείτε λοιπόν στους δρόμους, μπας και ακούσουν αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να μην επικαλούμαστε ούτε το πολιτικό φιλότιμο, ούτε καν το φιλότιμο, για να ακούσουν. Δεν ξέρω, μαγιά, έκανες, μα την καρδούλα μου την ξέκανες. Αν είμαι ο έρωτας σου, πες το. Δεν είναι βλέμμα, αυτό είναι ηφαίστειο. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Αξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Πώς να βγω ζωντανός. Αν μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένα, ναι. Αν χρειαζότανε και ολόκληρη ζωή. Αν μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε, καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Θανάσης Αλευράς, υπέροχη διασκευή της Σελίνας Νικολακοπούλου. Και όπως λέει και ο Καλαφατέλης, πάλι εκπομπή με τον Νίκο κάνεις, αλλά δεν βλέπω καμιά βελτίωση επάνω σου. Θα παραγγείλω εγώ τη βέρα σου, κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν. Ήτανε γραμμένο, πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα, αύριο θα φύγω. Αξαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός,

Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Κατερίνα Βουτσά έχει αναλάβει τη ρύθμιση του ήχου. Η Ιωάννα Φιλιππή είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Παύλος Παπαδημητρίου, Νίκος Μπογιόπουλος. Όχι, όχι, όχι. Νίκος Μπογιόπουλος και Παύλος Παπαδημητρίου. Νίκος Μπογιόπουλος, Παύλος Παπαδημητρίου. Είπε τον εαυτό του πρώτο ήδη. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εκπομπή. Έχω το μαγνήτη, τον εξηγούσα προηγουμένως εδώ στην Κατερίνα τη Βούτσα. Γεια σου, Ιωάννα Μαστοροπούλου, φίλη μου αγαπημένη. Γεια σου, γεια σου. Πολλά φιλιά στο Θήμιο, στην Ευγενία. Καλησπέρα στην Ξανθή. Φιλιά στο Χρήστο, στη Χρυσή, στη Λίνα. Ο Μπαρμπαθανάσης, ο Μπαρμπαδιονύσης λέει. Πήγα, λέει, στο σούπερ μάρκετ Καπαμά να πάω να πάρω το προϊόν που έκανε ένα 85, λέει, στη λίστα Καπαμά και το βρήκα 2,65. Συμπέρασμα, Καπαμά. Είπε έτσι πρέπει για χαρά, εσύ θα κρίσεις. Σου είπε πως επέρασε πολλά, θέλει να φύγει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, ας τι να λέει. Κι αν έφυγε και πήγε μακριά, αυτή θα χάσει. Σου ράγισε για λίγο την καρδιά, ας σου περάσει. Δεν έμαθε ποτέ της να αγαπά και είναι μόνη. Δεν έμαθε ποτέ της να πονά και σε πληγώνει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει, ας τι να λέει, εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της τα κλαίει. Ας τι να λέει. Το μυθικό της ιστορίας είναι ότι οι Πιξιλάκ το γράφουνε το τραγούδι το 90 για το Στράτο το Διονυσίου. Φεύγει ο Στράτος από τη ζωή και πάει ο Βασίλης και αυτό που ακούτε γίνεται σε 5 λεπτά μέσα. Βγαίνει, το λέει, τέλος αυτό. Ας τον να λέει, Κατερίνα. Στο φίλο μου και συμπατριώτη μου τον Παναγιώτη να στείλω τα φιλιά μου στη Λέσβο, στην Σοφία τη Λαμπροπούλου, την Παναθηναϊκάρα. Λέει, αυτή η νύχτα μένει, έπαιζε και ο φίλος της ο Τάξης Πυριδάκης, εξαιρετικό παιδί. Όπως και ο Μητροπάνος που λέει, καλύτεροι φεύγουν νωρίς. Αχ, Σοφία μου, καλές γιορτές, να είσαι καλά πάντα. Λοιπόν, να σας πω τι έχουν κάνει τώρα αυτοί. Είπαμε, θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε διαφορετική, αλλά δεν μας αφήνουν. Είχαμε τα τσιμέντα στην Ακρόπολη, Είχαμε τις συλλογές αυτές οι οποίες καταγγέλλονται ως προϊόν αρχαιοκαπηλείας με τα κυκλαδίτικα ειδόλια. Τώρα τι κάνανε σήμερα, παραμονές Χριστουγέννων. Περάσανε προεδρικό διάταγμα, καταρχάς ανοίγω παρένθεση, τι κάνουμε εμείς τόση ώρα εδώ. Πατάμε στον πολιτισμό, στον μουσικό πολιτισμό αυτής της χώρας. Ασφαλώς. Στα παιδιά που έχουν σπουδάσει μουσική, που έχουν. Που έχουν βγει από τα μουσικά σχολεία, για να τα λέμε και αυτά. Τι κάνανε λοιπόν αυτοί σήμερα. Αυτοί λοιπόν φέραν ένα προεδρικό διάταγμα σήμερα που εξισώνει τα αναγνωρισμένα από το Υπουργείο πτυχία των αποφύτων δραματικών σχολών, οδείων, σχολών χορού, κινηματογράφου με τα απολυτήρια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δηλαδή, έχεις ανθρώπους που έχουν πραγματοποιήσει 3 και 4 χρόνια κοπιαστικές σπουδές μετά το Λύκειο και στην πραγματικότητα αποκλείονται επαγγελματικά από οποιαδήποτε σκέψη διορισμού στο δημόσιο. Για να προσληφθούν απαιτείται, λέει, πλέον επιπλέον πτυχίο ΑΕΗ. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένως για την αριστεία. Αλλά τόση αριστεία η οποία να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο απέναντι στην ομορφιά, ειλικρινά δεν έχω ξαναδεί. Και τώρα θα σας πάω για λίγο στην Αθήνα του 30. Ένα βράδυ ο Ατίκ τραγουδάει στη Μάντρα. Ξαφνικά εμφανίζεται η πρώην γυναίκα του Μαρίκα Φιλιππίδου με τον νέο της σύζυγο. Ο κόσμος μόλις τη βλέπει ξεκινά να ζητά επίμονα από τον Ατίκ να παίξει το τραγούδι «Είδα μάτια» που της είχε γράψει στο παρελθόν. Εκείνος ανταυτού ζητά λίγο χρόνο από το κοινό, αποσύρεται στα καμαρίνια και επιστρέφει ύστερα από 10 μόλις λεπτά λέγοντας: ζητάτε να σας πω τον πρώτο μου σκοπό, τα περασμένα μου γενάτια. Ζητάτε είδα μάτια, με σκίζετε κομμάτια. Σε μια παλιά πληγή που ακόμα αιμορραγεί, μη μου γερνάτε το μαχαίρι. Αφού ο καθένας ξέρει τι πόνο θα μου φέρει. Είναι πολύ σκληρό να σου ζητούν να τραγουδήσεις έναν παλιό σκοπό που προσπαθείς να λησμονήσεις. Στο γλέντι σας αυτό δεν θα ήταν σωστό. Αντί για άλλο πιωτό, να πιω εγώ φαρμάκι με ένα τέτοιο τραγουδάκι. Υπέροχη, Μαρίζα Ρίζου, υπέροχη, υπέροχη. Πολλά φιλιά στο Φόρτσα Παοκάρα το φίλο. Γελάτε ηρωνικά και λέτε μυστικά, ίσως με κάποια καταφρόνια. Αφού περάσαν χρόνια, εσύ τι κλαις αιώνια. Γιατί βαριγκόμεις, δεν είδαμε κι εμείς μια ομορφιά σ' αυτή τη ζήση. Δεν πήραμε απ' τη φύση καρδιά για να αγαπήσει. Μα δεν είναι οι καρδιές όλες το ίδιο καμωμένες. Μα ούτε και οι ομορφιές στον κόσμο δίκαια μοιρασμένες. Και μες στη συντροφιά σε κάθε ρουφιξιά ξεχνώ μια ομορφιά που γέμισε. ξεμεράκι. Το παλιό μου τραουδάκι. Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Σούπερ, σούπερ. Βασίλη Γραμμέλη, άκουσε, επειδή αυτός ο άνθρωπος είναι ανεπρόχοπος, ο σύντροφός σου, θα στο βάλω αύριο εγώ, γιατί έχουμε και αθλητική εκπομπή δήθεν αύριο από τις 7 το απόγευμα. Αλλά για να ξέρετε, έχω ζέψει τον Μπογιόπουλο και θα τον εφέρω 4 η ώρα τη Δευτέρα του Πάσχα εδώ. Με καλή παρέα όμως. Μπάμπης Τσέρτος. Μπάμπης Τσέρτος που θα παίξει και θα τραγουδήσει. Δευτέρα του Πάσχα είπα. Δευτέρα Πάσχα, ναι. Παιδιά, Δευτέρα του Πάσχα, από το αρνί όπως θα είναι, θα με λοιπόν. Και καλά κρασά. Είπα τη Δευτέρα του Πάσχα. Ναι. Αυτό δεν είναι ευχαριστώ. Δευτέρα των Χριστουγέννων, στις 4 θα είμαστε με Μπάμπη Τσέρτο εδώ, ο οποίος θα παίξει με τους συναδέλφους του live και θα τραγουδήσει υπέροχα ελληνικά τραγουδία. Λοιπόν, το ρίσκο θα στο βάλω αύριο, Βασίλη μου, δεσμεύομαι. Αύριο από τις 7 το απόγευμα και μετά. Να στείλουμε χαιρετισμού στην Κρέτα που μας ακούει από το Όσλο. Είπα Πάσχα. Να είσαι καλά, Γκρέτα μου. Καλησπέρα στον Νικόλα Σταγιανιτσά. Καλησπέρα στο Γιώργη. Καλησπέρα. Α, Ρόλεξ πήρες. Προκανές. Όχι. Τα κλέψανε. Ναι, αλλά δεν με φωνάξανε. Έπαιγε την άλλη εβδομάδα. Κάτια μου, σ' αγαπάμε πολύ. Πολύ κουράγιο. Κουράγιο. Για το Αλάνι, τον Παντελή, το Χάρο. Το ξέρα μια μέρα πως θα 'ρθεις και τις τρελές σου θα βαρεθείς. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Μείνε μες στην αγκαλιά μου. Βασίλης Τσιτσάνης με τη μεγάλη Σωτηρία Μπέλου. Είπα εγώ Δευτέρα του Πασχά. Ήταν αδίκως ο χωρισμός. Ανυπολόγιστα σκληρός. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Μείνε μες στην αγκαλιά μου. Μη μου ξαναφύγεις πια, μάγκα μου. Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώ δικά στέρια υπαρχειώτικα. Ως που η συνάση σάφτη σαν χωριό αυτόνομο να ξεδιπλωθεί. Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με χερές φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι παρές. Κάνει ο Γιώργος την αρχή. Είμαστε, δεν είμαστε τίποτα, δεν είμαστε βρε. Κι ο Γιαννάκης τραγούδι. Άμα είναι όλα άντρα θα κάτι θα βγει. Και στις νύχτας το λαμπάδιασμα να έχει ο Άλκης ο μικρός μας. Για να σμίξει παλιές, για να μένε στο θες. Με το ροκ του μέλλοντος μας. Ένα και δύο και δύο. Ουρανός είναι φώτιες, άνεμο μαζώματα, σπίδες και κυκλώματα βρε. Και παρές λαμπέρες, το καθρέφτισμά του στι ακρογιαλιέ. Είτε με τι αρχαιότητε, είτε με ορθοδοξία. Των Ελλήνων οι κοινότητε φτιάχνουν άλλο γαλαξία. Να και ο Πάπη που έχει πιει, η Λιδία ντρέπεται, πόλο εκείνη βλέπετε βρε. Του Αχιλλέα με την ζωή, προς την πολαρόητη του δε γελαστή. Τότε η Έλενα η χορεύτρια σκύβει στη μεριά του Τάς. Δεν με μάτια κλειστά τραγουδούν να ακούσω. Έργε ένα και δύο και εν δυο τρία. Ένα και δύο και εν δυο τρία. Ένα και δύο. Είναι αυταίοι οι βούλοι, είναι αυταίοι εκπρόσωποι, έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφάλι, φταίει η απρόσωπη αγάπη που έχει βρει. Μα η δικιά μας έχει όνομα, έχει σώμα και θρησκεία. Και παππούσε με λαυτόνομα μέσα στην τουρκοκρατία. Να μας έχει ο Θεός γέρους, πάντα να ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε βρε. Με χορούς κυκλοτήτους κι άλλο τόσο ελεύθερους σαν ποταμούς. Και στις νύχτας το λαμπάριασμα να πυκνώνει ο δεσμός μας. Ένας μύγει παλιές κι αναμένες φωτιές με κορό του μέλλοντος μας. Νικό, ορίστε. Τι είναι αυτή η Βουλή, τι είναι αυτή η εκπρόσωπη έρημη και απρόσωπη βρε. Ακούει η ΑΕΠ, δεν απαντάω. Όπως λέει και ο Μπογιόπουλος, είμαστε σε νόμιμη επισύνδεση. Αβραάμ, θα στο βάλω αύριο αυτό που λες. Του Λουκιανού το έχω σημειώσει, πολλά φιλιά. Στον πάνω που θα έχει κατσικά και κλέφτικο με δαμάσκηνα και πορτοκάλι. Φίλε μου, έχει ο μπαμπάς και η μαμά θα κάνουν το παραδοσιακό της Μυτιλίνης, την πλάτη του αρνιού τη γεμιστή με το ρύζι. Να πούμε, καταλαβαίνεις. Συντηρητική κοταριά από δίπλα. Καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να πάω στον πάνω. Ραφαέλα μου, φιλιά πολλά. Η Ραφαέλα είναι στο Δουβλίνο. Θέλει, λέει, να κάνουμε μια φορά το μήνα, λέει, τέτοια εκπομπή. Να κάνουμε, να κάνουμε. Βεβαίως, γιατί όχι. Εγώ παίρνω 200 ευρώ το ημίωρο. Άρα 200 ευρώ για 4 ημίωρα θα μου δίνεις 800 φράγκα και θα έρχομαι να πώς σε. Πώς το λέει και ο Μπιζάνης, βγάζει τόσα ο Νάσης, ρε Μαγκέ. Ένας τεράστιος Κώστας Τριανταφυλλίδης, μια εκπληκτική απόδοση αυτού του τεράστιου τραγουδιού, του Καλδάρα, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, σε μια μαγική ενορχήστρωση του Μάτσα. Απατήλω, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό. Χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Με ελπίδες λιγοστές έστω και απατήλες, να γυρίσεις περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτιθο νερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Παρότι φαντάζουν και εν πολλής είναι και αξεπέραστες οι ερμηνείες του Κόκοτα, αυτή η ερμηνεία ειδικά πραγματικά είναι όμως και αυτό που είπες, είναι και η ενορχήστρωση αλλά και ο Κώστας. Είναι καινούργιο πράγμα. Η δουλειά που έχει κάνει ο Μάτσος. Είναι καινούργιο πράγμα, και ρε φίλε. Η φωνή του Κώστα, ναι, του Τριανταφυλλίδη. Εδώ πια έχεις δύο μαγικά τραγούδια. Έτσι είναι. Έτσι, αυτό έτσι που είναι, ερμήνευσε ο Κόκοτας και αυτό έχεις το οποίο ερμηνεύει. Από την ευτυχία είναι, έτσι. Ναι, από την ταινία. Λοιπόν, να θυμίσω ότι με το Λάμπρο τον Καρελά κάνουμε εκπομπή ανήμερα την πρωτοχρονιά με live μουσική. Live, πολύ ωραία τα καινούργια του τραγούδια όλα, ακούσατε, αλλά και τα παλιά, τα καλά λαϊκά, τα αγαπημένα μας. Εδώ μπορώ να πω, θα είναι η οικογένεια Καρελά στο στούντιο και αύριο από τις 7 θα είμαστε εδώ με πολύ και καλή ελληνική μουσική και την Δευτέρα των Χριστουγέννων, λέγω, στις 4 η ώρα φιλοξενούμε με τον Νίκο τον πολύ πολύ πολύ πολύ σημαντικό Μπάμπι Τσέρτο. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς στην Τζίνα, στον Ντανιέλ, στον Εμίλιο. Να στείλω την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε έναν άνθρωπο, θα μου το είναι μακριά τώρα και δεν θα με μαλώσει. Σε έναν άνθρωπο σύμβολο, τον καρδιολόγο, τον Ηλία το Σιώρα. Ηλία μου, να είσαι γερός. Ο Σιώρας είναι που ήταν υποψήφιος, δεν ήταν στην περιφέρεια. Σιώρας, αν δεν κάνω λάθος, είναι είναι του Ευαγγελισμού, δεν είναι. Είναι από εκείνους τους γιατρούς που. Σιώρας, είχε κατέβει, ρε παιδί μου, για υπηρετούν. Καλώς, καλώς. Το δόγμα. Κακή λέξη είπα τώρα. Όχι, δεν κακή. Το δόγμα ότι δεν αρκούν οι ιατρικές γνώσεις. Mm-hmm. Χρειάζεται και πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο σε αυτή τη ζωή. Ισχύει. Ευχαριστούμε, Ξανθή, να είσαι καλά. Θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα με Μιλτιάδη. Και με Γιάννη Χαρούλη. Πώς το λέει ο Πασχαλίδης, όταν λέει τραγουδάμε με το Χαρούλη μαζί και τραγουδάει και ο Χαρούλης, είναι σαν να μπαίνει γκολ στο γήπεδο. Μιλτιάδη για τον Παναγιωτόπουλο. Όχι, ο Παναγιωτόπουλος είναι εδώ. Μιλτιάδη Παναγιωτόπουλος, αγαπάμε παρότι είσαι από την Ηλία και εσύ, όπως και διάφοροι άλλοι διακεκριμένοι δημοσιογράφοι. Έτσι. Πυκνή, καπνή. Λοιπόν, καλύπτουν τον καπηλιό. Μιλτιάδης Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης. Live εκτέλεση. Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό, το καπηλιό μου γυαλός καημός και τσικουδιά, βαρμένα μέσα στη καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδείς που σιωτισμένος ο Βαρδής με το λαγούδο με το κρασί του στον όντα τον άμανε του να κέντα τον κόσμο τούτο. Κι ο Σταύρος πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βυσσινιά τα σιγοπίνει παίρνει νερό σαν τραγούδι που το λαγούτο του γαρδί το πόνο σβήνει. Κάθε χαρατζή που λέγα ο ήλιος να πηγεί στην αγκαλιά σου όνειρο βάρκα με παλιά να σεριανίζω το δουλειά με τα φιλιά σου όνειρο βάρκα με παλιά να σεριανίζω ζω το δουνιά με τα φιλιά σου. Άργο το σαλομού βαρύ ήτανε ψεύτικος μπορεί ο έρωτας σου πρώτο διαβάται στα στενά άλλοι ήταν μάτια κάστανα σαν τα δικά σου. Πώς να δικάσω μια ζωή και ένα αστέρι που τρέμω σβήνει στο ρυπωμένο καπηλιό ένα όνειρο παλιό έχει απομείνει στο ρυπωμένο. Τρομερή περίπτωση τραγουδιού, αδέσποτο ρεμπέτικο, αδέσποτο. Δεν ξέρουμε, δεν μάθαμε ποτέ ποιος το γράψε, από τη δεκαετία του 30. Μια συγκλονιστική ερμηνεία Κοντογιάννη, κανένας άλλος δεν έχει καταφέρει να το πει με αυτόν τον τρόπο. Θεέ μου μεγαλοδύναμε που είσαι ψηλά εκεί πάνω ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω ρίξε λιγάκι του μπεκί θεούλη μου στον αργυλέ μου απάνω. Εκεί μπροστά στις εκκλησιάς τις στρογγυλές καμάρες ανάψαμε τις σιγαριές θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες ανάψαμε τις σιγαριές θεούλη μου σαν να ήταν λαμπάδες. Α, Άκουγες ρε Κώστα Καφάση? Γέλα κυρία μου. Το λέει ο Γιώργος από το Βέλγιο. Τον θυμάμαι από την εποχή, ποιο ήταν το Λούνα Πάρκ, ο Ιωνάθαν. Η γειτονιά μας νομίζω. Η γειτονιά μας, ναι, νομίζω, ο Ιωνάθαν. Ναι, η γειτονιά μας, ναι. Με τα άσπρα του τα γένια του ρίχνω μια ντουμανιά, θεούλη μου ξεραίνεται στα γέλια. Του ρίχνω μια ντουμανιά, θεούλη μου ξεραίνεται στα γέλια. Μυθικό μήνυμα Δανιήλ, παιδιά, ανυπομονούμε για τη Δευτέρα του Πάσχα. Όταν ανάψει ο Άργυλες και έρθουμε σε ντουμάνι, βάλ' όλους τους αγγέλους σου, θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι. Βάλ' όλους τους αγγέλους σου, θεούλη μου, να πουν τον Άνι Νάνι. Μπράβο, μπράβο σου φίλε μου, πολύ ωραία επιλογή. Εξαιρετική. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς. Η ανταπόκριση σε αυτή τη σημερινή συνάντηση είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε. Προτελευταίο. Πάμε. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω. Απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μίμης Πλέσας. Πρώτη εκτέλεση Πολυπάνου. Το ακούτε από την υπέροχη Μελίνα. Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρδιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω. Σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω. Απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πόνοι που σε σφάζουν, πόνοι διπλοί για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως φαράζουν τα μέσα μου για σένα, και σε μακριά μου και λόγο δεν μου λες. Να ξέρεις πως παράζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου και λόγο. Αγαπητέ φίλε Νίκο, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Λοιπόν, κάπου εδώ πλησιάζουμε, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχηθούμε καλές γιορτές. Να είναι γερός όλος ο κόσμος πριν και πάνω απ' όλα, και τα καλύτερα για σας και τις οικογένειές σας. Ψηλά το κεφάλι όσο μπορούμε. Χρόνια πολλά σε όλους. Επιτρέψτε μου μια εξομολόγηση. Τον τύπο αυτόν τον συνάντησα πριν από μερικά χρόνια όταν ήρθα εδώ. Αυτό το ειδικό κοινό αυτής της εκπομπής, γιατί υπάρχει και τέτοιο, θα το καταλάβει αυτό. Είναι αυτό που έλεγε η δική μου... ο δικός μου χώρος. Αυτός είναι δεξιός, αλλά είναι καλό παιδί. Μετά έμαθα ότι το λέγανε και οι άλλοι από εκεί. Πράγματι. Αυτός είναι αριστερός, αλλά καλό παιδί. Ναι. Πράγματι, έτσι, έτσι ισχύει. Ισχύ. Επειδή ισχύ. Λοιπόν αυτός είναι ότι είναι, και είναι αγαπημένος μου φίλος, και επειδή βεβαίως τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά τι είναι, είναι οι γιορτές της ελπίδας, που αυτό το οποίο φωτίζουν είναι ακριβώς αυτό, η ελπίδα για μια προσωπική και κοινωνική αναγέννηση. Του αφιερώνω αυτό το τραγούδι. Oh. Είναι από τα ανέκδοτα άγνωστα τραγούδια του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Καλά Χριστούγεννα, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Γεια σας. Τη Δευτέρα στις 4 με τον Νίκο Μπογιόπουλο και τον Μπάμπη Τσέρτο. Ψυχή βαθιά. Να είστε καλά. Ο Χριστός και η Παναγία. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. Κάψανε την τράπεζα κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Παύλο, μη φεύγεις. Φεύγω! Πρόγευση του μέλλοντος είναι αυτό που άκουσες. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια, τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά.